पंचदशी के विद्यानंद प्रकरण का 13वां श्लोक पहले उच्चारण। यथा पुष्कर परणेस्मिन् अपामश्लेषणम् तथा वेदनादूर्ध्वमगा आगामी कर्मणोश्लेषणम् बुधे। यथा पुष्कर परणेस्मिन् अपामश्लेषणम् तथा वेदनादूर्ध्वमागामी कर्मणोश्लेषणम् बुधे। अब यहां बता रहे कि जिसने विवेक कर लिया आत्मा अनात्मा का, उसे कोई ज्वर संतप्त नहीं करते हैं, जिसके विषय में बताया था 11 श्लोक से 12 श्लोक से। या आपने निश्चय कर लिया कि मैं आत्मा हूं, ऐसा निश्चय होने के बाद आपने अपने को देहत्रय से अलग कर लिया। जब देहत्रय से कोई संबंध रहा ही नहीं, निस्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, तीनों शरीर से अपना तादात्म्य संसर्ग हटा लिया, दूर कर लिया, जब देहत्रय से कोई संबंध नहीं रहा, आपने इसको अलग समझ लिया कि मैं आत्मा हूं, ये अनात्मा है, तो देहत्रय से जायमान होने वाले जो ज्वर हैं, संताप स्थूल शरीर के, जो बुखार आदि हैं, सूक्ष्म के जो काम क्रोध मद लोभ हैं, और अविद्या के जो नासमझी या जो तमस है, इन तीनों देहों से संबंध तालात्म्य जैसे आप दूर कर लेते हैं, वैसे ही तीनों देहों के संताप से संतप्त नहीं होता है, यह बात बता दिया। अब आगे बता रहे दो श्लोकों में कि ज्ञानी के संचित और क्रियमाण, इन कर्मों से भी कोई संबंध नहीं होता। प्रारब्ध कर्म तो भोग से क्षीण होते हैं, इसको बताने के लिए 13वां श्लोक है, दृष्टांत दिया। जैसे पुष्कर पर्ण, पुष्कर मतलब कमल का जो पत्ता होता, अस्मिन मतलब इसमें, अपाम अश्लेषणम, जल का जरा भी श्लेष नहीं होता, संबंध नहीं होता, तथा वैसे ही वेदनात ऊर्ध्वम आगामी, ज्ञान होने के ऊर्ध्व मतलब उत्तर, आगामी मतलब जो भविष्य में होने वाले जो कर्म हैं, उन कर्मों का अश्लेषणम बुधे, ज्ञाने के साथ कोई संबंध नहीं होता है। तो ज्ञानोत्तर भावी जो कर्म है, उन कर्मों का भी कोई संबंध ज्ञानी से नहीं। फिर उन कर्मों का जो फल है, फल का भोक्ता कौन होगा, इस बात का बृहदारण्यक उपनिषद में उत्तर दिया, तस्य पुत्रादायम उपगच्छन्ति द्विषन्त पाप कृत्याम साधव साधु कृत्याम। दाय बोलते संपत्ति को। ज्ञानी में तो कर्मों का संश्लेष नहीं है, परंतु जो ज्ञानी के सेवक हैं, अनुकूल जो श्रद्धा भक्ति रखते हैं, उसके सत्कर्म के फल को वे लेते हैं। द्विषंतः पाप कृत्याम, और जो ज्ञानी के शरीर से द्वेष करते हैं, उन्हें उन पापीय कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तस्य पुत्रादायम उपगच्छन्ति साधव साधु कृत्याम विसंतः पाप कृत्याम। ये उपनिषद का मंत्र है। तो देखो ज्ञानी में तो जो आगामी बोलते ज्ञानोत्तर काल, ज्ञानोत्तर काल में जो शुभ शुभ कर्म, शुभ मतलब कि जो सत्कर्म कर रहा, जैसे मान लीजिए ज्ञानी ने 1,00,000 आदमियों को अच्छे कर्म में लगाया, उपासना में, सत्कर्म में, यज्ञ में, याग में, जप में, तप में, ध्यान में, ये शुभ कर्म हो गया। इन शुभ कर्मों की जो प्रेरणा दिया ज्ञानी ने, उस प्रेरणा देने से भी पुण्य तो मिलेगा ही प्रेरक को। और अशुभ मतलब जो चलता है तो पहले कहीं चींटी मर गई या मच्छर मर गया, कुछ हो गया ऐसा अशुभ, तो शुभ कर्म के फल तो उसके अनुयायी सेवक श्रद्धालुओं को मिलता है, और अशुभ कर्मों के फल जो द्वेष करने वाले उन्हें मिलता है। बताया वेदनात् ऊर्ध्वम् आगामी कर्मणो अश्लेषणम् बुधे। ज्ञानी को कोई संश्लेष नहीं होता। तद यथा ज्ञानी हाई नहीं होता, लोअर नहीं होता। ज्ञानी मतलब ज्ञानी, समझे ना, ज्ञानी का मतलब ज्ञानी, उसमें कोई कैटेगरी नहीं होती, क्वालिटी नहीं होती है। सब देखो ज्ञान जिसको होता पूरा होता, अधूरा नहीं होता, ये समझ के रखना। किसी को भी जो ज्ञान होता है ना, अधूरा नहीं होता, पूरा ही होता। ऐसा नहीं कि थोड़ा ज्ञान हुआ थोड़ा नहीं हुआ, ऐसा नहीं, क्योंकि ब्रह्म एक है, एक मेवा द्वितीय चैतन्य है, तो उसका ज्ञान जिसको होगा पूरा ही होगा, ऐसा समझना। हाँ इतना जरूर है, परोक्ष और अपरोक्ष, तो अपरोक्ष जो ज्ञानी है उसकी बात कह रहे हैं। हाँ उसके लिए बोले, जो अपरोक्ष ज्ञानी उसके लिए है। तद यथा इसिका तू लमग्नो प्रोतम प्रदु ये तेयम सर्वे पापमान प्रदुयन्ते इति श्रुत्यष्टम्भेन संचित कर्म विषयापि चिंता ज्ञानिनो नास्ति त्याह। आगामी कर्म के विषय बता दिया पुष्कर पलाश के दृष्टांत से। पुष्कर बोलते कमल, तो कमल के पत्ते जैसे जल का संबंध नहीं होता, ऐसे ही ज्ञानी के ज्ञानोत्तर कर्मों का संबंध नहीं होता है। अब बता रहे संचित जो पड़े हुए कर्म हैं, हजारों जन्मों के जो कर्म हैं ज्ञानी के, तो उन संचित कर्म का क्या होता है, तो बताया कि जैसे इसिका तूल बोलते हैं मूंज जो गन्ने की तरह होता है, सरकंडा, सरकंडे के जो फूल आते उस पर जो रुई होती, तूल बोलते रुई को, तो जिस प्रकार सरकंडे के ऊपर जो फूल होते हैं, जो रुई बहुत कोमल, जरा सी अग्नि लगी जल के राख, ऐसे ही इसका तूल के समान जैसे चिंगारी लगते इसका तूल भस्म हो जाता है, ज्ञान से सारे संचित कर्म दग्ध हो जाते हैं। प्रदु ये तो यो महस्य सर्वे पाप मान प्रदुयंते, सारे पुण्य पाप कर्म क्षीण हो जाते। इति श्रुत्यष्टम्भे न श्रुति के आश्रय से संचित कर्म विषयापि चिंता ज्ञानिनो नास्ति, संचित कर्म की भी चिंता नहीं करना। संचित माने इतना हमने इतना ढेर पाप क्यों किया, पुण्य क्यों किया, तो चिंता होती पाप विषयक। यदि आपने शरीर से संबंध तोड़ दिया, एक वेदांत ऐसा दर्शन शास्त्र जिसके सुनने से सुतम भरती पापानी, इस पर ही सटीक लगता है, वैसे चंडी पाठ के अंत में कहा है 13वें अध्याय में, जब देवी ने वरदान दिया तो सूरत समाधि को तो बोला कि अहम तुम संग विच्युति कारक, ये जो है यह दोष तुम्हारा दूर हो जाएगा। समाधि वैश्य को तो आत्मज्ञान देवी ने दिया और सूरत महाराज को आगामी मनवंतर में सावर्णी मनवंतर बनेंगे, मतलब इस उपासना का फल भी आत्मज्ञान है, समझे कि नहीं। जो चंडी पाठ है ना, चंडी पाठ के 13वें अध्याय में जो बताया उससे सिद्ध होता है कि जैसा समाधि वैश्य को संग विच्युति कारक ज्ञान दिया, संग मतलब आसक्ति, तुम अहम इसको नष्ट करने वाला ज्ञान दिया देवी ने, और सूरत महाराज की इच्छा थी राज्य की, तो उन्हें कहा कि आगामी मनवंतर में श्रावणी नामक मनु बनोगे। हाँ, और प्रत्यक्ष फल बताया कि तुम्हें राज्य बहुत जल्दी मिल जाएगा, ये तो लोक फल हो गया। तो इस उपासना से आत्मज्ञान भी है यह बताया। तो यहां पर जो यह जो ज्ञानी है, इस ज्ञानी के जो पूर्व में किए गए जो पाप पुण्य है, तो मनुष्य को पुण्य नहीं पाप जलाते हैं कि भाई हमने इतना सारा ढेर पाप ना समझी से कैसे कर दिए। या आपको पता स्व संवेद्य, दूसरे को पता हो या न हो, पर प्रत्येक जीवात्मा को अपने करतूत का ठीक से पता होता है, हमने कैसा अतीत काल में शुभाशुभ पुण्य पाप कर्म किए हैं। तो बुढ़ापे में हमारा चित्त चिंता से जलता है कि हमसे इतने बड़ी भूल पाप कैसे हो गए। इस चिंता रूपी संताप की दवा मात्र वेदांत के पास है। इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म से कारण से पाप हुए, आपने इससे बिल्कुल नाता ही तोड़ दिया कि भाई यह मैं तो हूं ही नहीं। जैसे ही आपने देहत्रय से तादात्म संसर्ग हटा लिया, तादाप संसर्ग तो पहले भी नहीं है परंतु अज्ञान से ना समझी से नाता जोड़ लिया था, क्योंकि तो आपका स्वरूप सच्चित आनंद है, उस सच्चित आनंद स्वरूप की अज्ञान से न जानने से आपने अपने को ये शरीर मान लिया था। सत्य चित आनंद स्वरूप की अज्ञान से, देखो भ्रम का कारण होता है सामान्य अंश का ज्ञान, विशेष का अज्ञान, समझे ना। तो विशेष का ज्ञान भ्रम का निवर्तक है, समझे ना। भ्रम में सामान्य का तो ज्ञान होता है, पर विशेष का ज्ञान, जैसे मान लो आपको रस्सी में सांप की भ्रांति हो रही, ये रस्सी सांप के बिना काम चलता नहीं वेदांत का। अच्छा है। एक माही थी बोली महाराज ये वेदांत रस्सी सांप अभी तक मरा ही नहीं। बचपन सुनी रस्सी सांप। तुमने कहा भाई सांप अमर हो गया, अमर कथा सुनते सुनते अमर हो गया, इससे भी न काम ही चलता है। देखो रस्सी टेढ़ी मेढ़ी होती है तो सामान्य ज्ञान है रस्सी का, टेढ़ा मेढ़ा तो सामान्य ज्ञान तो है, पर यह रस्सी है ऐसा इदम इत्थम विशेष ज्ञान नहीं। तो सामान्य अंश मतलब टेढ़ा मेढ़ा सादृश्य का ज्ञान है, उससे सांप की भ्रांति हो गई, और विशेष का ज्ञान न होने से आप भ्रमित हो रहे। रोशनी आने के बाद विशेष ज्ञान हो गया कि यह रस्सी है सांप नहीं है, तो भ्रम दूर हो गया। ऐसे ही सामान्य रूप से आपको तो ज्ञान है कि आत्मा कोई चीज है, ब्रह्म है, भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, सृष्टि का जो नियंता पालक है, सामान्य ज्ञान है। पर विशेष मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यह विशेष ज्ञान नहीं। तो विशेष ज्ञान न होने से आप क्या करते हैं कि शरीर में आत्मत्व का आरोप कर लिया, आपने शरीर को आत्मा मान लिया। जैसे शरीर के साथ तादात्म्य संसर्ग हो गया, संसर्ग बोलते संबंध, अन्य में कोई भी संसर्ग कभी टिकाऊ नहीं होता, जो संसर्ग है वो टिकाऊ नहीं होता, आज है कल नहीं, क्योंकि संसर्ग हमेशा दुष्ट दो में होता है, एक में नहीं होता है। संसर्ग जब भी होगा दो चीज होगी, जैसे हमने कहा कि घड़े में जो नील है तादात्म्य संसर्ग से, जिसको वेदांती तादात्म्य कहता उसको न्यायिक समवाय कहते, इतना पक्का रखना। घड़े में जो रूप है नील पीत रक्त समवाय संबंध से, गुण गुणिनो समवाय संबंध, समवाय संबंध होता, समवाय संबंध का खंडन कर दिया गया है, क्योंकि वेदांत में एक ब्रह्म ही नित्य है और सब अनित्य है। समवाय संबंध की परिभाषा है नित्य संबंधो समवाय, तो नित्य यहां कुछ है ही नहीं तो खंडित हो जाता है। तो न्यायिक मानते हैं कि गुण गुणी का नित्य संबंध है, मतलब हमेशा घड़े के साथ रूप रहेगा ही, और यहां पर तादात्म्य मानते हैं। तादात्म्य मतलब घड़े में जो घट का रूप है तादात्म्य संबंध से, तादात्म्य मतलब उससे अलग नहीं कर सकते। जैसे सूर्य में जो प्रकाशपना है लौहित रंग है, तादात्म्य संसर्ग है, उससे अलग करके दिखला नहीं सकते, उससे भिन्न है। ऐसे ही सत चित आनंद का तादात्म्य तो है आत्मा के साथ, सत चित आनंद आत्मा है, परंतु इस तादात्म्य का संसर्ग संबंध जोड़ लिया हमने शरीर के साथ। जैसे किसी से इतनी प्रियता हो जाती है कि हम उससे अलग नहीं कर पाते, फिर उसके दुख से दुखी होते, उसके सुख से सुखी होते, व्यवहार में होता है ना ऐसे यहां पर। तो जैसे आपने तादात्म्य संसर्ग को अलग कर लिया कि भाई मैं सच्चित आनंद हूं, मैं शरीर नहीं, तो शरीर से होने वाले पाप ताप से छुटकारा मिल जाता। इसलिए भगवान ने कहा यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते, इमान लोकाः न निबध्यते, जिसकी बुद्धि ने बिल्कुल अहंकार नहीं किया मैं शरीर हूं। पहले अज्ञान में अहम शब्द का अर्थ किया था चिदाभास अहंकार शरीर किया था, ज्ञान होने के बाद अहम शब्द का लक्ष्यार्थ आत्मा अर्थ समझ गया। जैसे आपने अहम शब्द के लक्ष्यार्थ आत्मा को समझ लिया, समझते ही अब इस देह से संबंध नहीं रहा। जैसे आपने देह से संबंध नाता तोड़ लिया, वैसे ही अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात व्यवहार में बिगड़ जाती, व्यवहार में किसी से बहुत घनिष्ठ दोस्ती हो जाती है तो आप उसके दुख से दुखी होते, बल्कि अपने दुख को झेल लेते हैं, उसके दुख को झेल नहीं पाते। ऐसा कैसे बोल दिया हमारे दोस्त को, अपने मित्र को, होता ना, ये बड़ी गंभीर समस्या। आप उसके दोस्त को बोलो तो वो दूसरा सहन नहीं कर पाता, कितनी तादात्म्य हो गया। अच्छा जैसे खटपट हुआ उससे कोई मतलब नहीं, बल्कि आप खुशी होते हैं, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा भगवान ने उसके कर्मों का फल दिया। किसी से दोस्ती हो और अचानक 36 का आंकड़ा हो जाए, 36 मतलब दूरी हो जाए, विच्छेद हो जाए, दोस्ती टूट जाए। जब सुनते हैं कि बुखार हो गया, बीमार हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कहते ठीक हुआ, बहुत उसने धोखा दिया था। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि तो पहले आपका तादात्म था, अब तादात्म टूट गया, नाता टूट गया, तो आप उसके दुखी होने से दुखी नहीं होते, बल्कि ठीक है जो हो रहा, होने तो जो भगवान कर रहा ठीक ही कर रहा। ऐसे ही जब शरीर से नाता जोड़ लेंगे कि मैं आत्मा हूं, तो इसके दुख से, सुख से, पाप से, पुण्य से आप दुखी सुखी होंगे। यदि आपने विवेक से शरीर से नाता तोड़ लिया कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं, जैसे आपने निश्चय किया वैसे ही शरीर कृत पाप पुण्य से, सुख दुख से छुटकारा मिल जाता है। वही बात यहां बता रहे। देखो वेदांत में बताया ना, श्रुतम भरति पापानि, श्रवण से पाप दूर। क्योंकि पहले पलन श्रवण के पहले, श्रवण मतलब वेदांत श्रवण के पहले आपने अपने को शरीर मान रखा था। जैसे वेदांत आपने सुना, आपको बोध क्या हो गया कि दशमस तुमसी, यही मैं दशमा हूं। वेदांत में दो परंपरा है, एक है शब्द से अपरोक्ष ज्ञान, विवरणकार का मत है यहां, शब्द शब्द श्रवण से अपरोक्ष ज्ञान। दूसरा भामतिकार का मत है कि शुद्ध मन से आत्मज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार होता है। भामतिकार का सिद्धांत है मनसिवनु द्रष्टव्यम ने नानाति किंचन, शुद्ध मन से आत्मा का दर्शन होता। दृष्टि त्वग्रिया बुद्धिया सूक्ष्मिया सूक्ष्म दर्श भी इनका मत है। भामतिकार कहते भाई कितना भी सुन लो, जब तक इच्छित शुद्ध नहीं होगा अंतःकरण, तब तक अपरोक्ष ज्ञान नहीं होना है। ये भामतिकार का सिद्धांत। मुख्य अंतःकरण शुद्धि है, श्रवण मनन निध्यासन गौण है, मतलब गौण है सामान्य। विवरणकार बोलते नहीं, मुख्य शब्द श्रवण है, अंतःकरण गौण है सामान्य है। तो विवरणकार कहते कि 10 आदमी नदी पार किए, अंधेरा हो गया, भ्रांति हो गई, सब गिन रहे अपने को छोड़कर, लगे रोने। इतने में एक महात्मा जी आए, बोले भाई बात क्या है? लोगों ने कहा कि महाराज हम 10 घर से चले थे यात्रा के लिए, जैसे नदी पार किए हम में से दसमो नदियां ममारा नदी में मर गया, बह गया। अच्छा गिनो सामने, सबने गिना, अयम एक इमो दो, अयम एक इमे त्रया, पहले गिनती एक एक दो एक एक तीन, ऐसा होता था ना गिनती। पहले लोग बहुत गिनती आराम से गिनते थे, तो 9 गिने, दसवां छोड़ दे अपने को। बाबा जी ने कहा, अरे दशमस तुमसी, तू ही दसवां है। 9 अलग कर दिया, दशमस तुमसी, तू ही दसवां है। खुश हो गया, बोला हाँ महाराज बड़ी कृपा किया आपने। पहले दसम के डूबने की भ्रांति थी, दसवां डूबा नहीं था, सामने था। जैसे शब्दों को सुना दशमस तुमसी, अप्रोक्ष ज्ञान हो गया, हाँ यही मैं दसवां हूं। ऐसे ही जब वेदांत सुनते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो शब्द श्रवण ही आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन है। ये विवरणकार का मत है, अंतःकरण गौण है सामान्य। विवरणकार बोलते हैं ब्रह्म सूत्र के ऊपर पद्मपादाचार्य जी की पांच पादों पर टीका है, उसको बोलते पंचपादिका। प्रथम अध्याय के चार पाद, दूसरे के एक पाद, तो पंचपादिकाकार हो गए कौन? पद्मपादाचार्य जी। उस पर विवरण नाम की व्याख्या लिखी गई, तो उनका नाम विवरणकार, उनका नाम प्रकाशात्म यति है, नाम है प्रकाशात्म यति, जो विवरण व्याख्या के करता है। तो पंचपादिका के ऊपर जो व्याख्या है ना, उसको विवरण बोलते हैं। विवरणकार का नाम है प्रकाशात्म यति नाम है, हाँ, जो व्याख्याकार हैं। और दूसरे व्याख्याता वाचस्पति मिश्र हुए हैं, इनका नाम, इनको भामतीकार बोलते। वाचस्पति मिश्र है ना, इनको भामतीकार बोलते हैं, इनकी भामती नाम की टीका है। भामती इनकी धर्म पत्नी थी, बहुत अच्छी विदुषी थी, ये कथा लंबी सब जानते हैं आप लोग, हाँ, भामतीकार की। तो देखो, भामतीकार कहते हैं कि अंतःकरण शुद्ध होने के बाद आप जैसे भी सुनते हैं तत्व का बोध हो जाता है, तो मुख्य अंतःकरण शुद्धि की अपेक्षा है, दोनों सिद्धांत हैं। कौन से लगती है? अंतःकरण कोई मान लो चलेगा, मुख्य अंतःकरण शुद्धि है, शब्द श्रवण गौण है, सुन लिया तो भी चले, न सुना तो भी चलेगा। भाई शुद्ध अंतःकरण हो गया, दर्पण साफ हो गया, मुख दिखाई देगा, और दर्पण मलिन है, चाहे कितना देखो मुख दिखाई नहीं पड़ेगा। तो चित्त दर्पण के समान है, तो चित्त शुद्धि मुख्य है, दोनों ही दोनों बात मानते हैं, पर एक में मुख्य अंतःकरण शुद्धि और दूसरे का मुख्य शब्द श्रवण है, जो आपको बढ़िया अलग मान लेना। गृहस्थों के लिए भामतीकार का मत बढ़िया है शब्द, हाँ, दोनों चाहिए ना, दोनों मानते हैं, पर मुख्य मानते अंतःकरण शुद्धि भामतीकार, शब्द श्रवण गौण है। इसी को बोलते हैं प्रसंख्यान, प्रसंख्यान, प्रसंख्यान मतलब वृत्ति प्रवाह। जब ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह चलता प्रसंख्यान, उससे आत्म साक्षात्कार होता है, यह विवरणकार का सिद्धांत है कि प्रसंख्यान से ही आत्म साक्षात्कार होगा, मतलब ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह धारा। तो प्रसंख्यान कारण है ब्रह्म साक्षात्कार में, पर विवरणकार कहते भाई ऐसी बात नहीं, ये प्रसंख्यान सहयोगी साधन है। मुख्य अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, ब्रह्माकार वृत्ति का जो प्रवाह है ना, जिसको प्रसंख्यान कहते, वह गौण सहकारी साधन है, सहयोगी साधन है। जैसे मान लो आप रास्ते में चलते हैं, जब चलते हैं तो आप अपने गंतव्य तक जाते हैं, पर मुख्य चलना प्रधान है, आंख बंद हो गाड़ी बैठे तब भी पहुंचेंगे, आंख खुला तब भी पहुंचेंगे। यदि आप गाड़ी में बैठ गए तो गाड़ी की गति पहुंचाएगी गंतव्य देश में, आंख खुला अच्छी बात, बंद हो तो भी चलेगा, कान बंद हो तो भी चलेगा, ये सहयोगी है। आंख खुलने से भटकेंगे नहीं, सीधे पहुंचेंगे, भटकाव नहीं होगा। ऐसे ही जो ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह है, इसे प्रसंख्यान कहते, सहयोगी साधन है। मुख्य अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। तो सार क्या निकला कि शब्द श्रवण से अपरोक्ष ज्ञान होता है, और श्रुतम अर्ति पापानि, सारे पापों तापों से छुटकारा। इस शब्द श्रवण ज्यादा अच्छा लगता है हमें, इसलिए कि आप अपने घर के बगीचे में खूब घूम रहे हैं, रात दिन 24 घंटा घूमे जा रहे हैं, आपके घर के बगीचे में संजीवनी बूटी है, पर आपको पता नहीं, हर दिन देख रहे, उस पर पैर भी रख रहे, परंतु ज्ञान नहीं। संजीवनी बूटी की मौजूद वर्तमान होने पर भी आंख से देख रहे, पैर से उस पर चल रहे, फिर भी ज्ञान नहीं, तो लाभ से वंचित रह जाते हैं। जैसे किसी अच्छे वैद्य ने कहा, महाराज ये तुम्हारे घर में संजीवनी बूटी है, तुरंत ज्ञान हो गया, शब्द को सुना आपने, ज्ञान हो गया। अब ज्ञान होते ही आप उसका लाभ उठाते हैं। ऐसे ही आप सत्संग सुनने के पहले अपने को 3.5 हाथ वाला शरीर मान रहे थे, ब्राह्मण मान रहे थे, वैश्य मान रहे थे, पंडित मान रहे थे, पंडित मान रहे थे, स्त्री पुरुष मान रहे थे, अवस्था मतलब बूढ़ा जवान मान रहे थे। जैसे शब्दों को आपने श्रवण किया, यहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं तो साक्षात ब्रह्म हूं, आत्मा हूं, वैसे तत्काल जो आपने अपने शरीर मान रखा था, इसका भाद हो गया। तीसरा दृष्टांत राधे कौंतेय का, पहले से ही कर्ण कौंतेय है, परंतु अपने को कर्ण राधेय मानता था। अधिरथ के पत्नी का नाम था राधा, तो कर्ण अपने को राधेय मतलब राधा तने ऐसा मानते थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान सूर्य ने कहा कि तू राधेय नहीं बल्कि कौंतेय कुंती नंदन है। शब्द के सुनते ही ज्ञान हो गया कि मैं क्षत्रिय कुंती नंदन हूं, मैं राधेय नहीं, सूत पुत्र नहीं। दुनिया कह रही तो कहने दो, क्या फर्क पड़ता है, पर मैं तो क्षत्रिय। तो हीन भावना जो थी कि मैं तो सूत पुत्र हूं, समाप्त, प्रसन्न हो गया। तो बेचारा पहले भी कौंतेय ही था, पर भ्रांति क्या हो गई थी, मैं राधेय अधियत पुत्र हूं, राधा तने सूत पुत्र हूं, ऐसा मानकर आत्मग्लानी हीन भावना आ रही थी। हाय, मैं सूरवीर तो हूं परंतु राधा तनय हूं, इसलिए सम्मान नहीं मिल रहा। जैसे उसे शब्दों से ज्ञान हुआ, वहां अंतःकरण शुद्ध होने की जरूरत नहीं पड़ी। सूर्य ने बोला, मैंने सूर्य भगवान, सूर्य बोले थे, वो तो है, चाहे कोई बोले चलेगा, चाहे भगवान श्री कृष्ण बोले, चाहे विष्णु बोले, विष्णु भी कहा था, विष्णु ने कहा था, हाँ कई लोगों ने। तो कर्ण को निश्चय हो गया कि मैं वास्तव में कौंतेय हूं। शब्दों को सुनने से ज्ञान हुआ ना, शब्द को सुना ज्ञान हो गया कि मैं कौंतेय हूं, राधेय नहीं। ऐसे जब आप सत्संग में सुनते हैं, या ब्रह्म है, शरीर नहीं, आत्मा, जो शब्दों का विषय नहीं। देखो, आम ब्रह्मासी बोलना भी अज्ञानावस्था में है, ये भी ध्यान रखना, ये मैं समझना अज्ञानावस्था में। ब्रह्म में दो धर्म, अज्ञात और ज्ञात। व्यवहारिक दशा में जो ब्रह्म का अज्ञान है, वही सब शास्त्रों को सुनने के बाद जब ज्ञान होता है, यहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो ज्ञातत्व से उपलक्षित ब्रह्म हो रहा है। क्योंकि ब्रह्म में कोई धर्म नहीं, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, निर्गुण है, निर्धर्मक है। फिर ब्रह्म में तत्व ज्ञानत्व भी नहीं रहेगा, ज्ञातत्व भी नहीं रहेगा। आप बोलते ना, मैं ब्रह्म को जान लिया, मैं ब्रह्म हूं, तो ये जो ज्ञातत्व से उपलक्षित ब्रह्म हो रहा है, उपलक्षण मतलब कि रहना आवश्यक नहीं, कभी रहे कभी न रहे, उसको उपलक्षण बोलते। अज्ञानावस्था में, व्यवहारिक दशा में वह आपको ज्ञान हुआ, जब गुरु ने उपदेश दिया तत्त्वमस्यादि महावाक्यों का, तो अज्ञानावस्था में, व्यवहारिक अवस्था में, व्यवहारिक जगत में गुरु ने शिष्य को उपदेश दिया कि तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तो उस उपदेश के द्वारा आपको ज्ञान हुआ, तो ज्ञातत्व से उपलक्षित ब्रह्म का बोध होता है। हाँ, ऐसे ही होगा, उसमें कोई धर्म नहीं, ज्ञातत्व भी नहीं, तत्व ज्ञान भी नहीं, शब्दों का विषय नहीं, उसमें कोई धर्म नहीं। तो हम जो अभी समझ रहे कि अहम ब्रह्मास्मि का मतलब अहंकार में, आभास में, शरीर में ब्रह्मत्व का आरोप हो रहा, जब बोध होगा तो आप इनसे अलग करके समझेंगे कि भाई यह तो एक ढांचा है, शरीर है, एक तरह से ये ढांचा है। तो वास्तव में ब्रह्म आपका स्वरूप है। ये शब्दों के सुनने से ज्ञान हुआ। ब्रह्म तो आप पहले भी थे, आगे भी हैं, अब भी हैं, परंतु अज्ञान से आदमी अपने को मान लेता है 3.5 हाथ वाला जीव। इतना माने तो भी झगड़ा नहीं होगा। अपने को क्षेत्र से बांध लेता, जाति से, समाज से, धर्म से, मजहब से कितना टुकड़ा कर लेता। एक अखंड आत्मा का ज्ञान न होने से आदमी अपने को खंड खंड में बांट देता है और फिर खटपट शुरू होता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। पूरे विश्व ब्रह्मांड में एकता, अखंडता स्थापित करना हो तो मात्र एकमेव अद्वितीय अखंड रस ब्रह्म वेदांत का ज्ञान ही पर्याप्त, दूसरा नहीं काम चलेगा, वेदांत से ही हो पाएगा। ये सभी के लिए है। दुनिया में दूसरा कोई धर्म है ही नहीं, मजहब है, रिलीजन है, धर्म तो मात्र वैदिक सनातन धर्म है। वो सब मजहब है, मत है, पंथ है, रिलीजन है, वो उसको धर्म नहीं कहते। धर्म उसे बोलते हैं यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म। जिस रास्ते पर चलने से एकता अखंडता की उपलब्धि हो, परम शांति की उपलब्धि हो, सर्वांगीण विकास हो, उसका नाम धर्म है। ये धर्म की परिभाषा है। धर्म समाज को बांटता नहीं, खंड खंड नहीं करता। वो मत, पंथ, रिलीजन, मजहब है, समझे कि नहीं? लेकिन वो जो सब है उनकी कभी मुक्ति नहीं होगी ना। अरे राम राम, वो सब मर के आएंगे, प्रेमपुरी में सत्संग सुनेंगे ना। प्रेमपुरी सत्संग सुनेंगे तभी तो हमारे सबको मौका मिलेगा ट्रस्टी लोगों को व्यवस्था करने का। प्रकाश भाई, अंग्रेज भाई, हम लोगों को मौका मिलेगा प्रवचन करने का। सबकी मुक्ति होगी, क्रम से होगी, क्रम से। हाँ, साक्षात नहीं, क्रम से होगा, धीरे धीरे होगा। मतलब कि घूम फिर कर फिर जो है ना जन्म लेंगे यहाँ पर, फिर वेदांत सुनेंगे, इसके बाद मुक्ति। क्योंकि देखो ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा पता है ना, 4,32,00,000,000,000 वर्ष। ब्रह्मा जी का 12 घंटे का दिन होता है। इस तरह से ब्रह्मा जी का समझो कि 30 दिन का महीना होता है और 12 महीने का वर्ष। ये ब्रह्मा जी का समझो कि 50 वर्ष पूरा हो गया, उसके ऊपर चल रहे हाई काउंट चल रहे। बोले द्विपरार्ध बोलते ना, द्विपरार्ध हो गया ब्रह्मा जी का। तो ये अनंत ब्रह्मांड है। कभी न कभी जन्म लेंगे, वेदांत सुनेंगे, फिर बाद में मुक्ति होगी। फिर आपको सुनाना पड़ेगा वेदांत। हम तो मुक्त हो जाएंगे क्यों प्रकाश भाई? आप लोगों में से कोई महात्मा बनेगा, सन्यासी बनेगा, वेदांती बनेगा, वह सुनाएगा तो सबकी मुक्ति होगी। चलो उसे सुनेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।